یا اولی الامر منکم جو حکمران ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو دماغ تو خراب ہوگا, حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ظاہر ہے بخاری مسلم پڑھے گا پھر نماز تو اس طریقے پہ نہیں پڑھے گا جس طرح انڈیا پاکستان میں اکثریت پڑھ رہی ہے. تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ علم حاصل کر کے پھر دین کو پریکٹس کیا جائے.